Açık Dergi. İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Bugün 18 Nisan, 18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi, yani İKOMOS'un Dünya Anıtlar ve Sitler Günü olarak ilan ettiği bir gün. Bugün dünyanın dört tarafında anıtlar, sitler, kültürel miras kutlanıyor. Bunun için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Her sene bir tema seçiliyor bu günü kutlamak için. Bu senenin teması da kültürel miras ve iklim olarak seçildi. Gündemdeki konumuz bu olduğu için. Biz de Türkiye İKOMOS'u olarak bu akşam bir çevrimiçi etkinlik yapıyoruz. Bir panel toplantısı yapacağız. Biraz sonra, hatta 8'de başlayacak. Kültürel miras ve iklim ilişkisini ortaya koyacağız. Bu konuyu açacağız. Herkese duyuralım buradan. Zoom üzerinden katılabilirler. Aslında İKOMOS bu iklim meselesini daha uzun perspektiften, yani sadece bir gün olarak değil, değil mi? Daha uzun perspektiften bakıyor ve biz bütün aslında sene boyunca olacak bizim etkinliklerde. Evet. Ben onu söylemeyi unuttum. Bütün sene boyunca bu etkinlikler devam edecek. Hatta biz de bu programda bir sene önce falan bu konuyu ele almıştık. Konuşmuştuk bayağı ayrıntılı, bütün yönleriyle bu 25 dakikalık programımızda bakmaya çalışmıştık. Bu akşamki İKOMOS toplantısı da aslında paneli de çok önemli olacak hakikaten. Çünkü iklim krizi, yani kültür mirası üzerinde çok farklı boyutlarıyla ele alınması gereken bir konu. Ama biz bu akşam iklimden ziyade önemli bir kampanyanın olumlu sonucunu ele alacağız. Yani Türkiye'deki kültür mirasımız açısından çok önemli bir kazanım, bir sevindirici bir gelişme var. Bunu konuşacağız Burçin. Evet, onu yapalım dedik. Çünkü Dünya Anıtlar ve Sitler Günü'nü de böyle sevinçli bir, sevindirici bir haberle biz de böyle kutlayalım istedik programımızda. Konumuz bu akşam Lazos Sarayı. Bu Lazos Sarayı kalıntıları Sultanahmet bölgesinde. Bunların üzerinde 2009 yıllarından beri bir demir konstrüksiyonlu geçici olduğu söylenen bir sahne konstrüksiyonu vardı. Bu yapının kaldırılması için de, bu örtüyordu tabii kalıntıları, bunun kaldırılması için Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi bir kampanya başlattı. Lazos Sarayı Özgür Olsun'du kampanyanın sloganı. Ve bu kampanya bugünlerde bir sonuca vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın kararıyla şu günlerde Fatih Belediyesi bu kalıntıları örten sahne konstrüksiyonunu sökmekte, kaldırmakta. Bu konuyla evet. ilgili de Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi olan, bu kampanyanın da öncülerinden olan Yiğit Ozar konuğumuz. Evet, hoş geldin Yiğit. Hoş geldin Yiğit. Hoş bulduk, teşekkür ederim davetiniz için. Evet Yiğit, hoş geldin. Bir hemen Yiğit'i tanıtalım. Yiğit Ozar, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden mezun oldu. Ve ardından çeşitli koruma, onarım, planlama ve kentsel arkeoloji projelerinde arkeolog olarak çalıştı. Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi'nin eski başkanıydı, şimdi de yönetim kurulu üyesi. Yiğit, evet, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim davetiniz için. Lazos Sarayı'nın özgürleşmesiyle ilgili yürüttüğümüz kampanyanın sonuçlandığı günlerin 18 Nisan Dünya Anıtlar ve Sitler Günü'ne denk gelmesi bizim için de oldukça motive edici bir tesadüf oldu. Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi'nin kutlama mesajını da bu haberle iletmek istedik sizlere. Evet, şimdi hemen aslında girelim. Yani bu Sultanahmet'te bulunan Lazos Sarayı kalıntıları tam olarak nerede ve siz bu kampanyayı 2018 yılında başlatmışsınız. Ama bunun tabii bu kalıntıların üzerinin kapatılması daha uzun bir süreç. Bu kampanya neden ortaya çıktı? Ne oldu? Kısaca bir anlatır mısın? Tabii Lazos Sarayı kalıntıları aslında Ayasofya yakınlarında hipodrom, eski Sultanahmet'teki adliye sarayı, binbir direk sarnıcı, divan yolu olarak bilinen antik dönemin kentin ana aksını oluşturan Messe'nin arasında kalan bir arkeolojik alan. Bugün Mehmet Akif Ersoy Parkı'nın sınırları içerisinde kalıyor sarayın kalıntıları. Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi'nin gündemine de 2018 yılında koruma kurullarıyla yaptığımız yazışmalar sırasında girdi. Burada çünkü Fatih Belediyesi tarafından inşa edilmiş, çelik konstrüksiyon üzerine ahşap kullanılarak inşa edilmiş bir sahne yapısı vardı. Bu sahne yapısı saray kalıntılarının algılanmasını tamamen engelliyordu. Biz de bundan hareketle koruma kuruluna bu yapının bir izni var mıdır? İzni varsa hangi koşullarda verilmiştir bu izin? Bu yapının buradaki arkeolojik kalıntıların algılanmasını, erişilebilirliğini olumsuz etkilediği, dolayısıyla sökülmesi gerektiği yönünde bir başvuruda bulunduk. Koruma kurulundan aldığımız yanıt bizi şaşırttı. Çünkü koruma kurulunun bize verdiği yanıtla 2009 yılından 2018 yılına kadar zaman içerisinde genişleyen bu sahne yapısının aslında kaçak olduğu ve bir yerel yönetim tarafından, dönemin Fatih Belediyesi tarafından yasa dışı yollarla inşa edildiği ortaya çıkmış oldu. Ve 2009 yılından 2018 yılına kadar koruma kurulunun 7 defa bu yapının sökülmesi için, hatta ivedilikle sökülmesi için kurul diliyle karar aldığını kurulun bize verdiği yanıtlarda ve eklerinde görmüş olduk. Ancak Fatih Belediyesi bu kararın gereğini yerine getirmemişti. Bunun üzerine biz Ekolojik Haklar Merkezi ile birlikte, Ekolojik Haklar Merkezi'nin hukuki danışmanlığıyla Lazos Sarayı Özgür Olsun isimli bir kampanya başlattık. Bu bir sosyal medya kampanyasıydı büyük oranda. Hazırladığımız dilekçeleri, koruma kurulu kararının uygulanması yönünde hazırladığımız dilekçeleri sosyal medya aracılığıyla paylaşıp yurttaşların da bu dilekçeleri doldurarak bireysel başvurularını yapması, bu konuda ilgili kurumlara yapılan başvuruların artırılmasını hedeflemiştik. Gerekçe mail yoluyla gerekse kurullara resmi olarak iletmelerini istedik. Hem koruma kuruluna, hem Fatih Belediyesi'ne, hem dönemin Büyükşehir Belediyesi'ne ve de hatta Fatih Belediye Meclis üyelerine kadar geniş bir dağıtım listesiyle bu süreçte çok sayıda yazı kaleme alarak resmi yollarla defalarca başvuruda bulunup bu kararın uygulanması için baskı oluşturmaya çalıştık. Sadece başvurularla sınırlı değil, tabii sosyal medyada Lazos Sarayı ile ilgili bilgilendirme içeren görsellerin paylaşılması, kamuoyunun basın aracılığıyla bilgilendirilmesi gibi çalışmalarla destekledik bu çalışmamızı. Evet, aslında bayağı uzun ve şey böyle nasıl diyeyim, meşakkatli bir süreç olmuş. Evet. Bu şunu da gösteriyor aslında, bu kadar görünür olan ve olması gereken bir şeyin yaptırılabilmesi için bile ne kadar uğraşmak gerektiğini ve nasıl farkındalık yaratmak gerektiğinin de bir göstergesi ne yazık. Böyle süreçler gerektiriyor sonuca ermesi için. Şimdi tabii Lazos Sarayı'nın kimin sarayı olduğunu da belki biraz söylersin. Çünkü Sultanahmet bölgesi zaten öyle bir alan ki Roma döneminden beri katman katman kültürel varlıklar, kalıntılar var. Onların üzerine sonraki dönemlerde yapılmış yapılar var. İşte bazıları da böyle belli düzenlemelerle sergilenir halde. Bazıları görülebiliyor, bazıları görülemiyor. Böyle bazıları bir, yıllardır kapalı böyle. Bazıları mi? Evet, kazı sürüyor diye kapalı. Bu çevreyi bir bütün olarak arkeolojik kalıntılar açısından anlatarak bunların nasıl sunulması, nasıl sergilenmesi gerektiğini, nasıl ele alınması gerektiğini yorumlar mısın? Tabii. Şimdi Lavzos'tan başlayayım. Lavzos kimdir? Lavzos Sarayı nasıl ortaya çıktı? Tespit edildi daha doğrusu. Lavzos 2. Theodosius'un vezirlerinden, üst düzey yöneticilerinden bir tanesi. Bu sarayın hemen yanında da 2. Theodosius'un bir başka üst düzey yöneticisi olan Antiochos'a ait saray kalıntıları olduğunu biliyoruz ki onun da ilginç bir hikayesi var aslında. Lazos dönemin önemli yöneticilerinden ama daha çok kendi yaşadığı dönemde koleksiyoner kimliğiyle tanınan bir kişi kendisi. Çünkü antik çağın ünlü heykellerini koleksiyonunda topladığını biliyoruz. Phidias'ın Olimpia Zeus heykeli, Praxiteles'in Kynidos Afrodite, Lysippos'un Kairos ve Eros'u gibi antik çağ için oldukça ünlü olan bu heykelleri toplayan bir koleksiyoner olarak tanınıyor. Ve bu heykellerin de sarayında yer aldığı söyleniyor antik kaynaklarda. Ancak bugün kalıntılarını gördüğümüz ve bizim üzerine kampanya başlattığımız saray 475 yılında çıkan bir yangınla saray harap oluyor ve içindeki koleksiyonla birlikte harap oluyor ve aynı yüzyıl içerisinde 5. yüzyılda yeniden inşa ediliyor bu yapı. Zaman içerisinde de sarayın belli bölümlerinin sarnıca dönüştürülerek kullanılmaya başladığını kazılar sonucunda anlıyoruz. Bu kazılarda 1940'larda daha doğrusu 50-52 yılları arasında Adalet Sarayı'nın inşaatı için yapılan kazılar Lazos Sarayı bu dönemlerde açığa çıkmaya başlıyor. Bu da ilginç bir dönem. Hem Sultanahmet'in arkeolojik katmanlarını zaman içerisinde nasıl yaklaşımlarla ele alındığını göstermesi açısından. Çünkü Adalet Sarayı Pros planı gereği hipodromun kenarında hipodroma sınır olan bir alanda Vilayet Sarayı ile birlikte bir alan belirleniyor. Ve 1930'ların sonlarından itibaren bu plan gereği bu bölgede yıkımlar başlıyor. Yıkımlar sırasında da Antiyokos ve Lazos saraylarının kalıntıları ortaya çıkıyor. Ve Lazos Sarayı da 1950-52 yılları arasında Adalet Sarayı'nın yapılması için yürütülen inşaat kazıları sırasında ortaya çıkıyor ve bir tür kurtarma kazısı olarak ele alınıyor. Tabii bu yapının Adalet Sarayı'nın mimari projesi de bir yarışma ile elde ediliyor. Yarışmayı Sedat Hakkı Erdem ve Emin Onat kazanıyor. Sedat Hakkı Erdem aynı zamanda bu dönemde Gayrimenkul Eski Eserler Koruma Yüksek Kurulu üyesi. Aynı zamanda da Adalet Sarayı projesinin müellifi. Dolayısıyla güçler ayrılığı açısından çelişkili bir durum ortaya çıkıyor ve bu proje sürecinde de bunun sonuçlarını sıklıkla görüyoruz. Uzun süre bu kalıntılar ortaya çıktıktan sonra projede revizyon yapılmak istenmiyor. Hatta Antiyokos Sarayı'nın önemli bir kısmı bugün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan Adalet Sarayı'nın yapısının altında tahrip ediliyor. Sadece ana binası korunabiliyor. Lavzos Sarayı da korunabiliyor bu süreçte. Ama Lavzos Sarayı'nın olduğu bölüm çünkü savcıların için blok olarak tasarlanmış bir bölüm projeye göre. Uzun bir süre projede biraz önce söylediğim gibi revizyon yapılmak istenmiyor ama koruma kurulunda çıkan tartışmalar ve finansal sorunlar nedeniyle nihayetinde Sedat Hakkı Erdem projesini bir revizyona gidiyor. Hatta savcılık bloklarının betonarme ayakları üstünde kalıntıların üzerinde duracağı şekilde tasarladığı bir versiyonu da var. Bu da uygulanmıyor ve Lazos Sarayı ve Antiyokos Sarayı'nın küçük bir parçası park alanı içerisinde günümüze kadar gelmeyi başarıyor. Ya o bahsettiğin şeyler yapılmıyor galiba, öyle mi? Ya yani o yapılar Yapılmıyor. yapılamadığı için onlar da kalıyorlar, öyle mi? Yani Evet. değil mi? Aslında bu alana günümüzde gördüğümüz Adalet Sarayı'ndan daha büyük bir bloğun inşa edilmesi düşünüyormuş. Savcılık büroları olarak işlevlendirilmiş Adalet Sarayı binasının ana bölümü inşa edilecekmiş ama bu kalıntılar nedeniyle inşa edilemiyor. Özetle. Aslında çok ilginç bir şey söyledi burada. Hani önemli bir mimar Sedat Hakkı Eldem. Onun yapılarını da koruyoruz bugün. Fakat bir yandan da Anıtlar Kurulu'ndaymış. Ona rağmen tasarımında mesela ilk düşüncesinde bunları korumayı ya da sergilemeyi de düşünmemiş demek ki. Çok ilginç. Hatta kendisinin yazışmalarında görüyoruz. Bülent Tanju, Sedat Hakkı Erdem notlarında yayınlamıştı. Yeterince görkemli görmüyor bu kalıntıları. Bu kalıntılar için fazla telaş edildiğini düşünüyor bir anlamda. Evet, kendi değerlendirmesini yapmış yani. Ama yani öyle anlaşılıyor ki koruma kurulundaki diğer üyeler ama bir şekilde o ek binanın yapılmasına karşı bir şey yapmışlar. Yani Bir direnç muhalefet sergileniyor. etmişler, değil mi? Tabii şu an açıkçası hepsinin ismini hatırlayamıyorum ama Abdullah Kur'an, Ekrem Akurgal gibi üyeleri var o dönem Gayrimenkul Eski Eserler, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun. Bu noktalarda direnç gösteriyorlar. Ama aynı proje gereği zaten İbrahim Paşa Sarayı'nın önemli bir kısmının yıkıldığını da hatırlamamız gerekiyor bugün Evet. İstiklal Eserleri Müzesi olarak kullanılan. Evet. Kesinlikle. Dolayısıyla bu projede aslında oraya Pros planında bu alanlar Vilayet ve Adalet Sarayı olarak gösterildiği için ortaya çıkıyor. Halbuki hipodroma kadar olan kısmı da yine aynı Prost planında Sultanahmet bölgesi için arkeolojik park olarak ele alınıyor. Bu dönemde Sultanahmet'in arkeolojik mirasına, çok katmanlılığına böyle bir yaklaşım söz konusu olmuş ve o yaklaşımın günümüze sirayet eden, günümüzdeki yansımasını görüyoruz tabii. Prost planının yıllarını ve bu adliye yapısını yapım proje yıllarını da bir söyleyelim hemen. Adliye yapısı 1950'lerde bu tartışmalar söz konusu oluyor. Temel kazıları, inşa süreci ama bildiğim kadarıyla uzun bir süreç. Hemen tamamlanmıyor. Prost planı daha önce tabii ki. Prost planı daha önce yapılıyor. Prost hatırlatalım için... dinleyicilere de onun yıllarını. Herkes evet. Bilmez yani onun için. 1930'ların sonu ve 1940'lara yayılan bir dönemde bahsediyoruz yaklaşık olarak. 1930'ların sonundan 1950'lere kadar yayılan bir dönem bu. Evet. Evet ve orada yani bu tür kamusal binalar var işte ve onlar yavaş yavaş inşa ediliyorlar değil mi? Tabii yani çünkü dönemin Cumhuriyet'le birlikte İstanbul'un da yeniden ele alınması iki önemli kamu binasını kentin sembolik ve idari olarak katmanlaşmış merkezine koymanın da bir başka sembolik anlamı vardı herhalde. Prestijli bir alana layık olduğunu düşünüyorlar bu binaların, Adalet ve Vilayet Sarayları'nın. Dolayısıyla böyle bir tartışma başlıyor o dönem için. Ama bununla birlikte arkeolojik park yaklaşımları nedeniyle 1950'lere kadar Sultanahmet genelinde Sultanahmet'in çok katmanlılığının, arkeolojik katmanlarının sergilenmesine en azından planlama kararlarında odaklanıldığını söyleyebiliriz. 1970'lerden sonra özellikle bu konu hakkında Pınar Aykaç'ın doktora tezinde çok kapsamlı veriler var, arşiv araştırmalarıyla derlenmiş. Bu verilere baktığımızda 1970'lerden sonra daha çok yüzeydeki anıtsal yapılar yani daha çok Osmanlı yapılarını odağına alan bir turizm anlayışıyla Sultanahmet bölgesinin planlanmasının ele alındığını görüyoruz. Evet, 1970'ten sonra anıtsal Osmanlı yapılarına odaklanan bir anlayışla ele alınmaya başladığını görüyoruz Sultanahmet bölgesinin. Bu dönemden itibaren de bölgedeki özellikle kitlesel turizm faaliyetlerinin etkisiyle bölgedeki kullanım kararlarının değişmesi, otelleşme ve diğer planlama kararları, fonksiyon değişimleri, kullanıcıların değişimleriyle birlikte Sultanahmet aslında zamanla bildiğimiz gibi kendi nüfusunu da mahalle dokusunu da kaybetmeye başlıyor. Aynı süreçte Sultanahmet'in arkeolojik katmanlarının da giderek unutulduğunu söyleyebiliriz. Bugün Lazos Sarayı örneğinden bahsediyoruz ama Sultanahmet dediğimizde Roma-Bizans dönemlerine referans vereceksek elbette ilk aklımıza gelen kalıntı Büyük Saray kalıntısı olacak. Büyük Saray günümüzde Sultanahmet'in iki mahallesini birden kapsayan bir kompleks bina aslında. 4. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar Bizans imparatorları burayı yönetsel merkez olarak kullanmış Büyük Saray'ı. Bu kadar büyük bir alanı Sultanahmet içerisinde günümüzde eğer biliyorsak kalıntılarının yerini ve anlamını parça parça kalmış kalıntılarını algılayabiliriz. Ama bilmiyorsak bunları fark etmemiz zor. En belirgin olanı aslında Topkapı Sarayı'nın girişinde yer alan günümüzde. Bugün de Büyük Saray'ın arkeolojik kazılarla açığa çıkarılabilmiş en büyük bölümünü oluşturan bölüm. Four Seasons Otel'in ek bina inşaatlarıyla ek yapı inşa etmesi sonucunda ortaya çıktı. Beraberinde yine bir sürü tartışma getirildi. Ama günümüzde çitlerle çevrilmiş bir şekilde İstanbullulardan koparılmış olarak Sultanahmet'te duruyor hala. Bu saray kalıntısının Can Kurtaran Mahallesi ve Sultanahmet Mahallesi'nin farklı farklı yerlerinde farklı farklı birimlerine rastlayabiliyoruz. Bir diğer örnek Lazos Sarayı'nın hemen yanında biraz önce sarayı. Antiyokos Sarayı 5. yüzyılda Antiyokos'un gözden düşmesinden sonra kiliseye çevriliyor el konularak. Ve kiliseye çevrildiği dönemde de sarayın bir bölümü kiliseye çevriliyor ve bu dönemde Azize Efemiye'nin çektiği çilelerin betimlendiği freskler yapı bu fresklerle bezeniyor. Bu fresklerin kalıntıları da 1950'lerdeki kazılarda bulunuyor, açığa çıkıyor aslında. Adliye Sarayı'nın otopark alanında kalıyor bu yapı o dönemde. Ve derme çatma bir baraka içerisinde sadece yağmur suyundan korunabilecek şekilde yapılmış bir baraka içerisinde uzun yıllar korundu. Bir anlamda da gizlendi aslında. Sadece bu konuyla ilgili akademik çevrelerin bildiği önemli bir kültür varlığı oysa ki İstanbul'un. Geçtiğimiz yıllarda buranın onarılması ve sergilenebilir hale getirilmesi için Koç Vakfı sponsorluğunda Engin Akyürek yürütücülüğünde Deniz Sevim Aslan'ın da müellifliğinde bir proje nihayet uygulamaya geçirildi. Bu da bir başka olumlu örnekti ama aynı zamanda aslında Sultanahmet bölgesindeki arkeolojik katmanların ne kadar bu bölgenin günümüze kadarki planlama süreçlerinde, kentsel tasarım süreçlerinde göz ardı edildiğini ve İstanbulluların ve İstanbul'u ziyaret eden pek çok topluluğun erişiminin engellendiğini bir anlamda gösteriyor bize bu örnekler. Hakikaten öyledir değil mi? Yani şimdi Sultanahmet'e gidince en fazla hani biz de turistler de ya da bu konuları böyle ayrıntılı bilmeyenler işte hipodromu biliriz, onu görürüz değil mi? Onun dışında Bizans kalıntıları burası her tarafta bir Hep kalıntı kapalıdır yani. olduğunu göremeyiz hemen. Yani sen şimdi böyle anlattığın zaman biliyoruz. Dolayısıyla bunların da daha da görünür olması önemli. Elbette Ve anlaşılır. İstanbul Yani çok o kadar katmanlı yaşıyor. bir şehir, özellikle Tabii. Sultanahmet. Şeyi Tabii ki soralım mı bugün? üstteki binaları yıkalım demiyor kimse artık hani. Sonraki dönemlerin de kültür varlığı haline gelmiş, miras haline gelmiş yapıları yıkamayız ama en azından bunun olanak verdiği ölçüde olan kalıntıların da bir şekilde görünür olması gerekir, değil mi? Tabii Yani şimdi yani. soralım bununla bağlı olarak çok az vakit kaldı. Bu Lavsos Sarayı şimdi üzerindeki bu sahne kalktıktan sonra bundan sonra ne olacak? Yani tam da işte bu görünürlüğü, okunabilirliği, anlaşılması, sergilenmesi, yorumlanması açılarından Lavsos Sarayı'nda bundan sonra ne tür çalışmalar yapılmalı o alanda? Tabii zaten evet bizim talebimizin bir boyutuydu üzerindeki kaçak sahne yapısının bir an önce kaldırılması. Bizim başvurularımızı yeni dönemde İmar ve Şehircilik Dairesi, Büyükşehir Belediyesi'nin İmar ve Şehircilik Dairesi, İmar Müdürlüğü 2 senedir yanlış hatırlamıyorsam onlara tekrar başvuru yapmıştı. Takip ettiler. Orada da ısrarlı bir takip oldu ve bunun sonucunda nihayet bürokrasi uygulanabilir hale geldi. Bürokratik süreçler ve sahne yapısı kaldırıldı. Ama bu bir aşamaydı sadece. Bundan sonra Hipodromla, yandaki Antiyokos Sarayı'yla, Lavzos Sarayı'nın bir kısmı sahnenin altındaydı, bir kısmı arkasındaki parkın içinde kalıyor. Kısmen gömülmüş halde. Kamusal alanda olan kısımlarını da algılamak zordu. Bunların bütünleşik olarak algılanabilir hale gelmesi için katılımcı bir süreçte bu alanı ele almak gerektiğini düşünüyoruz. Bu da kampanyamızın ikinci aşamasını oluşturuyor aslında bu talepte. Evet, çok güzel valla. Elinize Evet. sağlık. Teşekkür ederiz. Bunları bize ayrıntılı bir şekilde de anlattığın için herkes Sultanahmet'e gittiğinde belki biraz daha Dönüp bunları bakacak değil da mi? görerek, dikkat ederek gezerler. Evet, Evet. Dünya Anıtlar ve Sütler Günü'nü tekrar kutlayalım. Evet. Bu arkeoloji ve kültür mirasının korunmasıyla iklim etkileşimi de evvelden beri zaten problematiğimizin önemli bir parçasıdır. Şimdi daha keskin koşullar altında buna yanıt verilmesi gerekiyor kültür mirasının koruma üzerine çalışanlar tarafından. Tekrar Anıtlar Günü kutlu olsun. Yiğit teşekkürler. Herkese iyi Teşekkürler. akşamlar. İyi Ben akşamlar. teşekkür ederim. İyi akşamlar. Programımızı kapatmadan önce 18 Nisan Dünya Anıtlar ve Sitler Günü'nün anlamına uygun bir güzel haberimiz daha var. Hasanpaşa Gazhanesi Müze Gazhane Projesi TMOB Mimarlar Odası'nın mimarlık ödülleri kapsamında yapı koruma dalında ödüle layık görüldü. Bu çok önemli bir ödül. Bu sürece katkısı olan herkesi gönülden kutlarız. Biz de daha önce birkaç programımızda Hasanpaşa Gazhanesi'nin korunma sürecini işlemiştik. Bu süreç 27 yıl öncesine dayanan sivil toplum yani gazhane çevre gönüllüleri ve akademisyenlerinin, proje müelliflerinin işbirliğiyle üretilmiş bir süreç. Bu kadar eskiye dayanan çabaların sonucunda buranın korunması mümkün oldu ve bugün de bir ödülle sonuçlandı. Bu da güzel bir haber. Bu ödül için projenin müellifleri olan Gülsün Tanyeli, Yıldız Salman, Deniz Aslan ve Sevim Aslan'ı kutluyoruz. Ve bu süreçte çok önemli katkısı olan ne yazık ki artık aramızda olmayan Afife Batur'u ve Kani Kuzucuları da anmak istiyoruz. Bu ödüle layık görülen proje müellifi arkadaşlarımızı kutluyoruz. Ve biraz sonra başlayacak olan Ekomos Türkiye'nin kültürel miras ve iklim konulu paneline de herkesi bekliyoruz. Komos Türkiye web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından çevrim içi toplantının bağlantılarına ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.